د نورستان سنگر بگرم ساتي نایم شي قسمت لارغلي او هو شیخ دوست محمد استا قصد با اخلی غزی اتل مرچند بیار اغلی دا نورستان سنگر با گرم ستی نایم شیخ اسمت اللہ رغلی شیخ دوست محمد استا قصد با اخلی غزی اتل مرچند بیار اغلی ویسپین سپیدی پغور زنگونو خکاری سپینی سپیدی پغور زنگونو خکاری سپینی سپیدی پغور زنگونو خکاری سپینی سپیدی پغور زنگونو خکاری دواختیارو تسپین سوار غلی نایی بیشی قسمت اللہ رغلی دواختیارو تسپین سوار غلی نایب شیخ اسمت اللہ رغلی در نورستان سنگر بگرم ساتی نایب شیخ اسمت اللہ رغلی شیخ دوست محمد استا قصد با اخلی غزی اتل مرچل تبیا رغلی اوائی پخ کلا گرو بلم بی اوروی پخ کلا گرو بلم بی اوروی پخ کلا گرو بلم بی اوروی پخ کلا گرو بلم بی اوروی وای وای نتود میدان تا دا غزار رغلی نایب شیخ اسمت اللہ رغلی نتود میدان تا دا غزار رغلی نایب شیخ اسمت اللہ رغلی دا نورستان سنگر بگرم ساتی نایب شیخ اسمت اللہ رغلی وای وای شیخ دوست محمد استا قصد باخلی غزی اتل مرچل تبیا رغلی وای پا مجاہدو لس بکڑی شفقات پا مجاہدو لس بکڑی شفقات پا مجاہدو لس بکڑی شفقات پا مجاہدو لس بکڑی شفقات وای وای وای دستا دیو سنگر اشنا رغلی نایب شیخ اسمت اللہ رغلی دستا دیو سنگر اشنا رغلی نایب شیخ اسمت اللہ رغلی وای وای د نورستان سنگر بگرم ساتی نایب شیخ اسمت اللہ وای وای وای شیخ دوست محمد استا قصد باخلی غزی اتل مرچل تبیا رغلی وای منصور در منز کپر فخر کوی منصور در منز کپر فخر کوی منصور در منز کپر فخر کوی منصور درد منز کپر فخر کوی دها کنار مقتدا رغلی نایب شیخ اسمت اللہ رغلی دها کنار مقتدا رغلی نایب شیخ اسمت اللہ رغلی د نورستان سنگر بگرم ساتی نایب شیخ اسمت اللہ وای وای وای شیخ دوست محمد استا قصد باخلی غزی اتل مرچل تبیا وای وای وای وای د نورستان سنگر بگرم ساتی نایب شیخ اسمت اللہ رغلی شیخ دوست محمد استا قصد باخلی غزی اتل مرچل تبیا رغلی د نورستان سنگر با کرم ساتی نایب شیخ اسمت اللہ وای وای وای شیخ دوست محمد استا قصد باخلی غزی اتل مرچل تبیا رغلی